نرازيا التريموس كات تالستدي نوت اللي فدات لي دل بيتشافيدي وكل لو راح نبداو باللي ناتي سوماريو فوق الامبلوك والستوريا تاعها ومبات نيرس او وكل بالفيغورا بريزنتي لنا فتت انفورماسيوني فوق لونيفورمي تاع البريودو بلا الامبلوك تاع 1798 سال 1800 في 19 ta' Mejju tal-1789 il-Franċiżi salpaw minn Toulon taħt il-kmand tal-ġeneral Napoleon Bonaparte fejn 30,000 soldat kienu preparati biex jattakkaw l-Eġittu sabiex Napoleon jespandi l-imperu tiegħu ġewwa l-Asja. Fi triqtu lejn l-Eġittu, Napoleon waqaf Malta fid-9 ta' Ġunju għall-ħabta tal-5 u nofs ta' filgħodu barra l-port tal-Belt Valletta. F'dan il-perjodu Malta kienet għadha taħt it-tmexxija tal-Ordni ta' San Juan, immexxija mill-Gran Mastru Ferdinand von Hompesch. L-affarijiet iżda ma jrin bidlu wara li Napoleon ordna lill-Ordni biex iċċedi lil Malta. L-Ordni ta' San Juan kienet tinsta f'sitwazzjoni batuta minħabba l-fatt li r-riżorsi finanzjari lill-Ordni batew wara l-bidu tar-Rivoluzzjoni Franċiża. Wara li l-Ordni ddeċidiet li ma ċedix lil Malta, il-qawwiet navali Franċiżi fetħu n-nar mill-vapuri biex jibbombardjaw il-Belt Valletta. Saħan sitra fil-11 ta' Ġunju, Napoleon ordna lill-ġeneral Louis Bergue Deller biex jinvadi lil Malta. Hompesch ċeda lil Malta f'idejn Napoleon wara li waqgħet l-imdina minn idejn il-Milizzja Maltija u wara anke waqgħet il-waqgħet għall-Belt Valletta. Waqt li l-kavalleri tal-Ordni kienu qed jirtiraw, speċjalment dawk Franċiżi, il-Maltin irreżistew kemm felħu biex ma jħallux lil Franċiżi jonħu l-gżejjer tagħna. Iżda ma kellux ikun hekk, però pattew tiegħu dan. Il-ħakma u l-influenza ta' tmexxija Franċiża f'Malta għawdex ma tantx niżlet tajjeb mal-Maltin u wassal biex fit-2 ta' Settembru l-1798 il-Maltin u l-Awċin jagħtu bidu għal dak li nsejħulu l-imblokk. U r-rebellioni kontra truppi Franċiżi. Fit-3 ta' Settembru, il-Maltin attakkaw il-Belt tal-Imdina u l-Franċiżi ma damux ma ċedew. Fl-istess ġurnata l-Awċin ħebbu għas-soldati stazzjonati f'Għawdex u fi żmien xahar illiberaw il-gżira mill-ħakma. Fl-4 ta' Settembru tas-sena 1798 ġie ffurmat Gvern Malti u Kostituzzjoni biex tmexxi uffiċjalment l-ewwel Armata Maltija. Taħt il-kmand ta' Emmanuel Vitale, forsi issem iktar kmin illum. Vitale kienu tar-rabti bil-grat ta' kmandant ġeneral u kellu l-kwartieri ġenerali tiegħu ġewwa Casa Leone f'Santa Venera. Primarjament kellek 9 reġimenti tal-Milizzja li ġew formati mill-villaġġi ta' Birkirkara, Ħaż-Żebbuġ, Żejtun, Ħaż-Żabbar, Ħalaxa, Imqabba Żurri, Ħall-Qormi u Ħall-Kirkop. Ovvjament, qegħdin Birkirkara, wieħed mill-iktar figuri prominenti li tnissem minn din il-belt tant għażiża għalikom kien Vincenzo Borċ, magħruf bħala Braret. Braret huwa figura li fl-opinjoni tiegħi tittrid studjata iktar fil-fond, dan minħabba l-fatt li barra li kien negozjant tal-qoton u kellu kemm xi flux mhux ħażin, kien ukoll wieħed mill-instrumenti militari li spruna wen fil-qawmien tal-Maltin kontra l-Franċiżi. Dan jidher ċar għall-involviment tiegħu fit-tmexxija ta' batterijiet tal-artillerija u anke investiment għall-manifattura ta' uniformijiet tar-reġimenti u battaljuni. Issa għandna figura preżenti li tirrappreżenta l-uniformi tal-perjodu u ħa nagħti ftit informazzjoni fuq l-uniformi speċifikament. Din l-informazzjoni miksuba minn pittur oriġinali tal-perjodu li tinsab kollezzjoni privata. Importanti li minn dil-pittura wieħed jista' jinnota libsa magħmula minn ġakketta u qalziet tal-lewn bajdani maħduma minn materjal tal-qoton li ovvjament Braret ħalla salih. Fras u s-soldat li biss kappell f'għamla ta' tubu li tissejjaħ bl-Ingliż fair shako. Tajjeb li nnotaw li ċertu affarijiet ġew adattati wkoll minn sistema tal-biss internazzjonali. Tajjeb, kien hemm influenza internazzjonali. Il-fair shako jew il-kappell huwa maħsub li kien magħmul mill-ġid tal-mos. Man-naħa tax-xellug jidru wkoll impittra tliet frilli f'dal-każ għandna wkoll rappreżentazzjonijiet ta' kukkardi li kienu jintużaw tas-suf b'mod vertikali. Il-ġaketta tikkonsisti minn 7 pari buttuni li tinqafel lejn naħa tax-xellug iżda wkoll kienu jsiru xi format ta' tip differenti barra li jinqaflu lejn naħa tax-xellug كيف وكل فيلم كيم مازر اشتبويت لي انستابو وهد فوق اللمين وهد فوق الشلوك فوق النهات اسفل تال جاكتا في الزونة تال بولتس وهد يستيار الكلور تال لون احمر بزوج بوتوني مهيوتين فوق دين الزونة دان يرابريزنتا فيلم كيم مال كلور totalment البرزنسة مالتية طيب وكل لنا السيرفو يكون تستدور في تتلال بوبليكو المسلوطة تال ديب ميش ديكوراتيوني بس اما المسلوطة تال ديب كانت برزنتي بشكل السلدات jitlef ħajtu ikollu biex iħallas il-funeral. Fuq in-naħa tax-xelluk tidher xabla mill-busa li f'dal każ m'għandniex, però f'din il-pittura interessanti naraw xabla. X'tista' tfisser din xabla? Jista' jfisser li dan seta' kien fizzjal importanti minn kien qed jiġi mpitter ġol ritratt, però xorta ma jistax neskludu wkoll li x-xabla kienet tintuża minn nies komuni fir-reġimenti. Tajjeb ukoll li jekk ma stax tiġġieled bl-iskupetta jew bl-arma li jkollok titoħroġ tiġġieled bix-xabla. Bixxabla, skużawni. Is-suldat fil-pittura li bes qorq jew sandli iżda wkoll kienu jintlibsu xi forma ta' bwiz jew żraben li setgħu jintużaw dak iż-żmien. Fl-aħħar mhux l-inqas, is-suldat iżhom x'kubetta jew muskett bil-bajonetta preżenti wkoll f'każ ta' attakk f'kwartieri fil-viċinanza. U dan għandu l-xkubetta serraħ ma' ġenbu mal-art. Issa ħanurukom demostrazzjoni qasira ta' kif tintuża l-xkubetta. Basikament tajjeb ngħidu wkoll li dan il-Malti seraq l-iskubetta m'għand Franċiż, l-iskubeja hija tip Charleville hija Franċiża, hawnhekk qed naraw demostrazzjoni tal-perjodu kif setgħet tintuża u tiġi implementata. Basikament is-suldat kienu kollu skartoċ lest bil-porvli u balla ta' ċomba kienet tiġi modija min-naħa ta' quddiem flimkien ma' attrezzamenti ieħor li jiġu mal-arma li jissejjaħ Remming Rod biex iniżżel il-porvli u anka il-munizzjon l-isfel. Barra minn hekk ukoll din l-arma kienet titħaddem dak li aħna ngħidulu flint jew żnieda. Biex b'hekk inti tkun tista' tispara l-arma. F'dal każ mhux ħan nisparaw imma ħan nagħmlu dry firing. U joħroġ it-tir. Tajjeb li nikkonkludu billi ngħid li dan huwa perjodu interessanti ħafna għaliex fl-avvenimenti li ġraw għall-ewwel darba f'Malta kellek l-armata imlaħqa minn uffiċjali Maltin, mamula minn Maltin u għal-mexqat mexjiet għal-Maltin. Evviva Braret!